Христос народився. Христос народився. Христос народився. Так замечательно и прекрасно сегодня восторгаться сердцем, исповедовать эту радость о том, что рожденный Христос, рожденный младенец является Мессией и Спасителем всякого надеющегося и уповающего на Господа. Слава Богу, друзья! И в начале нашего собрания я хочу зачитать и передать искренние и глубокие поздравления, приветствия от нашего братства, от объединения церкви, Украинской церкви, христиан веры евангельской, от всего братского служительского совета или состава служителей. И Михаил Степанович Паночка, я хочу от него просто зачитать поздравление, которое, к которому присоединяюсь и я сам. Дорогие браты и сестры, мир вам! У ці різдвяно-новорічні дні прийміть щире вітання від усіх єпископів і пресвітерів Української церкви християн віри євангельської. Бог благословив рік минулий і збагатив наше братство новими церквами, а небо – спасенними душами. Святий Дух через пророка Ісаїю переконливо звістив всьому людству, що дитя народилося нам. Скільки утіхи та любові заховано в цих словах, яким неземним спокоєм наповнює наші душі це божественне відкриття. Син даний нам, ця істина відкриває всім спрагненим вічну і святу красу серця Небесного Отця, який так полюбив світ, що віддав Сина. Влада на раменах Його – це проголошення потужної і верховної влади царя над царями, а Він – наш Спаситель, і ми маємо повне право покладатися на Нього. Тож нехай звучить із наших сердець хвала Христу, який немовлям прийшов у цей світ, уподобився нам у житті, а своєю смертю і воскресінням учинив нас спадкоємцями і співгромадянами свого непохитного царства, якому не буде кінця. Серед тривог і неспокою світу Бог сьогодні знову промовляє до нас словами ангела «Не бійтеся». Щоб не трапилося, але для його синів і дочок на шляху слідування за Христом Божої обітниці залишаються незмінними. Не бійся, я з тобою. Вчора, сьогодні і в майбутньому наша безпека – Він, бо перед вами йтиме Господь. Ісая 52:12. Бажаємо Божого спокою вашим домам, здоров'я усій родині і неземної благодаті Божої у житті та служінні. Христос народився. Славімо Його. Від імені правління та комітету старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Михайло Степанович Паночко. І я також приєднуюся, друзі, до поздоровлень, до поздравлення. Я желаю, чтобы в церкви источник жизни каждая семья, каждый дом были наполнены этой благодатью Божьей славы. Рожденный младенец, чтобы он не оставался младенцем в наших сердцах, но чтобы он был для нас Господом, Спасителем, Отцом Вечности и Царем Царей, Господом всех Господ на земле. Мир вам, друзья, и благодать Божья пусть умножается во имя Иисуса Христа. Христос народився. Я приглашаю поклониться и почтить имя нашего Господа. Прославим, воздадим Ему хвалу и славу нашему Царю и нашему Спасителю Иисусу Христу. Аминь.